له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه. اس کے لیے, کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے. کیا ہے مؤقبات؟ مؤقبات مؤقبت ان کی جمع ہے, مؤقب پھر اس کی جمع ہے. باری باری سے روز و شب میں آنے والے فرشتے, باری باری صبح و شام میں آنے والے فرشتے, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے, یعنی فرشتے مراد ہیں یہاں, پہرے دار, چوکی دار, ملائکہ. عقب ایڑی کو کہتے ہیں, جو پیچھے آ رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, ایڑی کو فالو کر رہا ہوتا ہے, ہیلی کو پیچھے سے. لہو مؤقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ کس کے آگے پیچھے ہیں؟ انسان کے آگے پیچھے. ایک روایت میں آتا ہے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہماری اتنی حفاظت ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عین پاس سے آ کے چیز گزر جاتی ہے, آس پاس لگ جاتی ہے, کتنے لوگوں کی آنکھیں پھوٹی ہوئی دیکھی آپ نے, اور کتنے لوگوں کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی دیکھی. ہاں وہی آنکھ جو انسان بناتا ہے ٹوٹتی رہتی, اور وہ آنکھ کا شیشہ جو اللہ نے بنایا اکثریت کا سلامت رہتا ہے, مرکز بھی سلامت رہتا ہے, اسی لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. لہو مؤقبات من بین یدیہ, حفاظت کرنے والے, پیچھا کرنے والے آگے پیچھے موجود ہیں. یحفظونہ من امر اللہ. اچھا یہ ایک اور حفاظت بھی ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی, کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سورۃ طارق میں آتا نا, وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ, کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ کوئی نگران نہ ہو. ہر انسان پہ نگران مقرر ہے. کون سے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں. کس چیز کی حفاظت؟ تمہاری باتوں کی جو چھپ چھپ کے کرتے ہو. سب لکھ رہے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران فوراً لکھ لیتا ہے. اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, حفاظت کرنے والے ہیں, معزز لکھنے والے, سب کچھ لکھ رہے ہیں. سچی بات بتائیں, اگر ہمارا بولا ہوا سب لکھا سامنے آ جائے, ہم خود نہ پڑھ, اور کیٹیگرائز بھی ہو جائے کہ یہ سب غیبت میں آتا ہے, یہ تانوں میں آتا ہے, یہ اس میں آتا ہے, یہ اس میں, ہم خود فیس نہ کر سکے. اس کے باوجود کتنے ندر اور بے خوف ہیں. فرمایا تم کو یاد نہیں, تم بھول جاتے ہو, لیکن حفاظت کرنے والے آس پاس ہی پھرتے رہتے, چوکی دار آس پاس پہرا دیتے ہیں, کیا کر رہا ہے, کون اس کے پاس آ رہا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیسے سو رہا ہے, کیسے کون سا کام کر رہا ہے. ہم ہارڈلی کبھی یاد کرتے ہیں اس کو, اور وہ ہر وقت ہم کو واچ کر رہے ہیں, ہر وقت فوکس کیا ہوا ہم پر. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں. مؤقبات اسی وجہ سے کہا, ایک کے بعد ایک آ رہا ہے, اور صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری تھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے, حالانکہ اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جو سو رہے ہوں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے. پہلی روایت بخاری اور مسلم کی تھی. مسلم احمد اور مسلم میں ہے, تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے اور فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی, یعنی جن آپ کے ساتھ بھی, یعنی شیطان مراد ہے نا, شیطان جنوں میں سے. تو آپ نے فرمایا ہاں, لیکن وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن بھی مسلمان تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ پیچھے بھی میں شاید بتا چکی ہوں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیک خیال ڈالتا ہے. فرشتہ حفاظت کرتا ہے, مدد کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر برے خیال کے بعد ایک اچھا خیال ضرور آتا ہے کہ دیکھو نہیں یہ نہیں ٹھیک, نہ کرو. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا تم چپ کرو, مجھے کرنے دو, मत रोको, कोई दलील तावील करके जो वही करते हैं जो जिन साथी करवा रहा होता है। अच्छा, कई लोग जिन्नों से बड़ा डरते हैं और कई लोगों को दूसरों पे हर वक्त जिन नजर आते हैं। तो याद रखें, हर एक के साथ परमानेंट जिन है। अब बताएं कहां जाएंगे? उससे तो नहीं भागते ना, उससे डरते हैं जो कमबख्त हर वक्त वरगला रहा है और चिमटा हुआ हमको कहीं नहीं छोड़ता। उसको तो हर वक्त भूले रहते हैं, लेकिन और इधर उधर आने जाने वाले बेचारों से डरते रहते हैं कि वो हमको चिमट जाएंगे, वो पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे, और वह हम का शिकार रहते हैं। जिसने पकड़ा हुआ उससे तो निकले बात, उसकी गुलामी से तो आजाद हो पहले, और जो उसकी गुलामी से आजाद हो जाए उसे कोई दूसरा जिन कुछ नहीं कह सकता। और जो इसके पंजे में है फिर वो औरों को भी बुला लेता, आ जाओ तुम भी इसको घेरो। लहू मुअक्तबा तुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह नहीं बदलता किसी कौम की हालत जब तक कि वो अपने नफ्सों को न बदलें, अपने आप को न बदलें। अब आप देखें कि बात फरिश्तों की हो रही थी, जिन्नों की हो रही थी, और फिर कौम की हालत आ गई। एक ही आयत में कौम की हालत, गिरोह की हालत, ये क्यों? इसलिए कि जिसको एहसास हो जाए ना कि वो किस में घिरा हुआ है, उसका अमल बदल जाता है। हो नहीं सकता, उसका जाहिर बातें नेक हो जाता है, वो जिस हाल में लोगों के सामने होता पीछे भी वही होता है। और जिसको ये याद ना रहे ना कि मेरा फरिश्ता साथ है, वो बातों में हेर फेर करता है, वो गलत बयानियां करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलियां करता है। लिहाजा जिस कौम में चुगलियां आम हो जाएं, गीबत आम हो जाए, फिर उसका हाल नहीं बदल सकता जब तक कि वो खुद को खुद कंट्रोल न कर लें। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन। अब देखिए जितने झगड़े फसाद होते हैं वो किससे बढ़ते हैं? इन्हीं हरकतों से बढ़ते हैं ना। इस बात का एहसास न होना कि अल्लाह छुप के भी देख रहा है हमको, और फिर ऐसे लोगों का हाल बदल नहीं सकता, उनकी इसलाह हो नहीं सकती। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, जब हम कौम बोलते हैं ना, हम बड़ी ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं। कौम नेशनलिज्म की और कौमियत की, कौम से क्या मुराद है? लोगों का एक बड़ा ग्रुप है, जैसे जातें, बरादरियां, खानदान, ये भी कौम होती है। वो जो हमारे वोट बनते हैं या आईडी कार्ड बनते हैं तो उसमें लिखा होता है ना खाने, कौमियत क्या है? एक तो कौमियत होती है और एक कौम होती है जो जात के मानों में लिखी जाती है, कौम जात मसलन, यानी बरादरी खानदान के मानो। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह नहीं हाल बदलता किसी कौम का जब तक कि वो अपना हाल नहीं बदलते, जब तक वो खुद को नहीं बदलते, जब तक फर्द नहीं बदलता कौम नहीं बदलती। वइज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन, और जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का, फला मरद्दा लहू, फिर उसके अलावा कोई फेर नहीं सकता उससे। यानी खुदा जब किसी कौम को सजा देना चाहता है तो कोई और रोक नहीं सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और उसके सिवा कोई मददगार भी नहीं होता। यानी अफराज के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कौमों की तकदीर इंडिविजुअल से बनती, जब तक हर एक का अमल नहीं बदलेगा कौम की हालत नहीं बदलेगी। सब काम नहीं करेंगे तो रुख नहीं फिर सकता। देखा, जितनी भारी चीज आ जाती है उसको मिलके उतना ही जोर देके हटाना पड़ता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जैसे पहले भी बात हो रही थी ना, अल्लाह ने लकड़ी तो पैदा की, फर्नीचर नहीं पैदा किया। वो आपको एक लकड़ी काट के बनाना पड़ेगा और हुनरबंदी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन हम अपने हिस्से का काम भी अल्लाह पे डाल के कहते अच्छा वो कर देगा ना, वो बहुत गफूर रहीम, अल्लाह मालिक है, खुद ही हो जाएगा। और जैसे ये भी है کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. یعنی افراد انڈیویجولی بہت نیک ہو سکتے ہیں, اچھے ہو سکتے ہیں, ان کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن جب وہ ایک قومی کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ پازیٹو رول ادا نہیں کرتے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتی. بحیثیت قوم وہ ترقی نہیں کر سکتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ انڈیویجولز ہمارے ہاں کئی بہت نیک ہیں, بہت با اخلاق ہیں, لیکن وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے, دوسروں کو نہیں کر رہے. کچھ بہت مالدار ہیں لیکن وہ دوسروں کی غربت کا نہیں سوچتے. ہمارے عالی شان گھر اور ٹوٹی سڑکیں کیا نقشہ کھینچتی ہیں ہمارا بحیثیت قوم کی, کہ ہم صرف ذات کے لیے جیتے ہیں قوم کے لیے نہیں. ہماری سوچ انڈیویجول ہے, خود غرض ہے, صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں, سب کا بھلا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قوم کو سزا دیتا ہے تو پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے, پھر کوئی نہیں بچتا. سب پہ آندھی آتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے اچھا میں اس گھر پہ نہیں آتی, ہاں تم نکلتے تو نکل جاؤ یہاں سے, آندھی نے تو سب کو برباد کرنا ہے. هو الذی, وہ اللہ وہ ذات, یریکم البرق خوفا وطمعا, وہ جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ. یعنی ایک ہی چیز میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے, اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے. ایک ہی چیز میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. ایمان بھی تو ان دو چیزوں کے درمیان ہے نا. خود انسان کے اپنے اندر بیک وقت دو دو احساسات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے بچوں سے, جیسے آپ بعض اوقات بہت امید لگاتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں بڑے ہو کر یہ کریں, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مایوس ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, یہ نہیں پاس ہوتے, یہ نہیں کچھ کر کے دیتے. بزنس کے بارے میں بہت پروفٹ ہوگا, دوسرے لمحے لگتا ہے ڈاؤن ہو جائے. ایک لمحے خوش ہیں, دوسرے لمحے رو رہے ہیں. زندگی ہے ہی کنٹرڈکشن کا نام, اور ہم چاہتے ہیں وہ ایک رخ پر ہے, یہ نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بات اس کے بعد کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت حالات کا بہانہ کرتے ہیں. آج موڈ اچھا نہیں, آج طبیعت اچھی نہیں, آج موسم اچھا نہیں, آج صبح صبح یہ بات ہو گئی تو اس لیے میرا دن خراب ہو گیا. ایسے لوگ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے جو کبھی حالات اور کبھی عادات اور کبھی افراد کا بہانہ کریں. ان سب چیزوں نے ایسے ہی رہنا ہے, انپریڈکٹیبل. کامیاب ہونا ہے تو کرتے جاؤ, کام کرتے جاؤ. ہم ہر وقت خوف اور امید کے درمیان ہیں, پتہ نہیں کورس پورا کر سکوں کہ نہیں, اور دوسرے میں یہ کروں گی وہ کروں گی, پتہ نہیں شادی ہوتی ہے کہ نہیں, لگتا میری تو ہونی نہیں, سب کی ہو جائے گی. اور دوسرے لمحے کچھ اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی نفسیات کو کھول کے رکھ دیا گیا. یہاں انسان تضادات کا مجموعہ ہے. کام کرنا ہے تو اس سے اوپر اٹھ جاؤ اور کرتے جاؤ. آج تو لکھا ہی نہیں جا رہا تفسیر, اتنی گھٹن ہے کلاس, آج تو نیند بھی آئے جا رہی ہے. کاش آج اچھا موسم ہوتا تو اتنے مزے کی آیتیں تھیں نا, بہت اچھی تفسیر ہوتی. چلو پھر دوبارہ سن لیں گے کبھی. ہم ہر وقت حالات کا شکوا رونا روتے ہیں, ہر وقت. اور یہ اتنا اچھا اسکیپ ہوتا ہے, اتنا اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے کچھ نہ کرنے کا. اور جس کو کرنا ہے وہ ہر حال میں کر جاتا ہے. ویئر دیر از اے ول, ول پار کمزور نہیں ہونی چاہیے, پھر کچھ مشکل ہے. وہ گر گئی تو آپ بھی گر گئے. دیکھا, دیکھو آسمان سے, دیکھو قدرت کی نشانیاں. هو الذی یریکم البرق, بجلی چمکتی ہے تو روشنی بھی تو ہوتی ہے نا, اور امید بھی ہوتی ہے بارش ہوگی, اور ڈر بھی لگتا ہمارے سر پہ نہ پڑ جائے. خوفا و طمعا وینشئ السحاب الثقال, اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادل. بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک لائٹ بس ایسے ہی اڑتے چلے گی, اور ایک پانی سے بھرے ہوئے, بارش کے پانی سے بھرے ہوئے بادل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلی اس کی حمد کے ساتھ کڑکتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی. یُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تسبیح کرتی ہے گرج، بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ. یعنی بجلی جب چمکتی ہے، کڑکتی ہے، اس وقت وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنی کڑک میں اس کی تسبیح. تو قرآن میں آتا نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس کے خوف سے. ایک دفعہ میں یہ تفسیر پڑھا رہی تھی اور عین یہ جملہ بھول رہی تھی اور اتنے میں ہی کون پڑ گئی. اچھا، کبھی بجلی چمکے کڑکے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک تو یہی پڑھنا چاہیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور مسنون دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. اے اللہ، نہ قتل کرنا ہم کو اپنے غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، اور نہ ہلاک کرنا ہم کو اپنے عذاب کے ساتھ، اور ہمیں عافیت میں رکھنا اس سے پہلے ہی، ہم کو بچا لینا، ناراض نہ ہونا ہم سے. اور میسج یہاں کیا ہے کہ بجلی اپنی کڑک میں بھی تسبیح کر رہی ہے اور فرشتے کڑک سن کے تسبیح کر رہے ہیں، تو تم کڑکتے حالات میں کیوں تسبیح بھول جاتے ہیں؟ ہم جب مشکل حالات آتے ہیں سب سے پہلے تسبیح بھولتے ہیں، اللہ کی یاد بھولتے ہیں. یہ تکلیف دہ حالات بھی کڑک کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اچھے انسان فرشتوں کی طرح کڑک کے وقت بھی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو جس پہ چاہتا ہے ان کو پہنچا دیتا ہے. کڑکتی بجلیاں، بھسم کرتی بجلیاں، سائقہ آپ کو یاد ہے نا، کون سی بجلی؟ گر کر بھسم کرنے والی. رات سے مختلف ہے، رات گرج کو زیادہ تر کہتے ہیں، گر گر گر گر ہو رہی ہے، اس کے بعد کڑک ہوتی ہے زور سے، پھر بجلی گر رہی ہوتی ہے، تو یہ سوائقہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آتی. فرمایا وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اس تک وہ پہنچا دیتا ہے، ان کے اوپر جا گرتی ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت لوگ خدا کے وجود پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے بجلی. اور یہ بجلی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اچانک خدا کی گرفت آ جاتی. وہ شدید المحال، اور وہ بہت سخت گرفت کرنے والا ہے، بہت سخت پکڑنے والا ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن بندے کو جب احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ اچانک بجلی کی طرح پکڑتا ہے. شدید المحال، محال کہتے ہیں طاقت کو، پکڑنے والا بھی، خفیہ تدبیر کرنے والا، قوت، مواخذہ، تدبیر. آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کیسے چمکتی ہے، کیسے پیدا ہوتی؟ یہ کسی نے لکھ کر بھیجا مجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فضا میں 79% نائٹروجن موجود ہے. 79% نائٹروجن ہے جس کا مضبوط بونڈ ٹوٹنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ایک چمک کی طاقت 50 کروڑ ہارس پاور ہے. یہ ہارس پاور ناپتے ہیں جس سے آپ کے انجن چلتے ہیں. تو عام کسی گاڑی کا ہارس پاور کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی گاڑی ہے. میکسیمم کیا ہوتا ہے؟ 4-5، میکسیمم 4-5. اب آپ خود سوچیں کہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جس طاقت سے آپ کی گاڑی چلتی ہے وہ 4-5,000 ہو سکتا ہے میکسیمم، لیکن عام لوگ ان پہ نہیں بیٹھتے. جب بجلی پیدا ہوتی تو اس سے جب طاقت نکلتی، یہ جو طاقت پیدا ہوتی ہے 5 کروڑ ہارس پاور ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی مقدار میں ایک طرح سے اس سے انرجی پیدا ہوتی. تو اس وقت بھی اتنی طاقت آ جانے کے باوجود وہ کیا کر رہی ہوتی؟ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی، ہمارے پاس اگر 4 سے 5 ہزار پاور کی گاڑی آ جائے تو کتنی تسبیح ہوگی اس پر بیٹھ کر، اسے چلاتے ہوئے کتنی تسبیح ہوتی؟ پھر یہ فرق دیکھے نا کہ انسان کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اس طاقت کا کیا استعمال کرتا ہے، اور دوسری کائنات کو جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اسی کی حمد و ثنا کرتی ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں، دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ اتنی انرجی پیدا کر سکیں. فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچ برحق. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی دوسروں کی طرف جاتے ہیں، کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. من دونہ میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سب بزرگ بھی آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز جسے انسان اللہ کے سوا پکارے، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، صالح ہوں، کوئی بھی ہوں. فرمایا صرف اللہ کو پکار سکتے. لہو دعوت الحق، سچی بات کیا ہے؟ صرف اس کو پکارنا، صرف اس سے مانگنا. اور وہ لوگ جو اس کے سوا کسی دوسرے سے مانگتے ہیں، کسی دوسرے کو جا کے پکارتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہے جو کسی قبر میں ہو. فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. الا، مگر ان کا حال کیا ہے پکارنے والوں کا؟ یہ ایسے ہی ہیں جیسے باسط کفی، اس شخص کی طرح جو اپنی ہتھیلی پھیلائے. پھیلائے سیدھا کریں، کر لیا آپ نے؟ یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو پھیلائے. ال الماء، کس کی طرف پھیلائے؟ پانی کی طرف. آپ سمجھو، امیجن کریے پانی ہے آپ کے آگے، میرے آگے تو شیشہ، مجھے تو لگ ہی رہا ہے یہ پانی. اچھا، پھیلے ہوئے ہاتھ سے پانی اٹھائیں. لیبلغ فاہ، تاکہ اس کے منہ تک پہنچے. کیا پہنچا؟ کچھ نہیں. وما ہوا ببالغ، اس کو پہنچنے والا ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ایسا ہی بےمانی کام ہے جیسے کھلے ہاتھ سے پانی اٹھانا. اول تو ہاتھ میں پانی ویسے ہی کم چڑھتا، اور اگر اس کو کھول دیا جائے باس سے تو پوری طرح پھیلا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں چڑھے گا اس پر. ایسے پانی پینے والے کی پیاس ساری زندگی نہیں بجھ سکتی، ہاں وہ سمندر کے کنارے بیٹھا کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو. اچھا، باسط کا زیادہ گہرا معنی کیا ہے؟ یوں کھولیے ہاتھ کو، یوں یوں بھی کھلا ہے، یوں بھی کھلا ہے. اب آپ لیجیے تو انگلیوں سے سارا بہ جائے، اس طرح تو اٹھے گا بھی کچھ نہیں. باسط میں مزید یہ بھی آتا ہے، پانی تو بہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں لوگ دوسروں کو جاتے ان سے کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں. جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک دیوار تو ہے نا بیچ میں. ہم عموماً یہی کہتے ہیں نا کہ ہم قبر والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ آگے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تم کو، وہ تو اپنی دنیا میں مست. وما دعاء الکافرین، اور نہیں پکار کافروں کی، الا فی دلال، مگر گمراہی میں. گم شد، ختم، جہاں سے اٹھی وہیں کہیں کھو گئی، وہاں پہنچی نہیں، ٹارگٹ پہ گئی نہیں، تو رستے میں ہی گم ہو گئی نا. دلال کیوں کہا گیا؟ راستہ کھونا، یعنی کام ہی نہیں آئی، ٹارگٹ پہ ہی نہیں گئی. اچھا، اسی طرح اس مثال کو ایک اور طرح سمجھے کہ آپ سمندر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں اور کہیں کہ یہاں پانی رکھو کہ بارش برسے. دے گا آپ کو پانی، لیکن ہوا آتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہے نا. یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کے اوپر پھیلا ہاتھ رکھ کے کہنا منہ کو چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں اٹھتا، سمندر آپ کو کچھ نہیں. یعنی ان کو پکارنا ایسے جیسے سمندر کو پکارنا ہے، جیسے سمندر کچھ نہیں سنتا ایسے ہی وہ کچھ نہیں سنتے. جیسے سمندر بات نہیں مانتا کہ آپ کے ہاتھ پہ پانی ڈالے تو وہ بھی نہیں کرتے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے سجدہ کر رہی ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. ایک ہم ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں سجدوں سے, طوعاً خوشی سے, وَكَرْهًا اور جبرن. طوعاً کون ہے؟ مومن. کرہن کون ہے؟ منافق. پیچھے آپ نے پڑھا جب نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے مارے, مصیبت کے مارے. وہ ظلالہم, ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بالغدو والآصال, صبح اور شام جب سورج نکلتا ہے تو کتنا سایہ پھیلا ہوتا ہے زمین پہ, لمبا پڑا ہوا ہوتا ہے, لیٹا ہوا ہوتا ہے, یہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اور جب شام ہوتی ہے پھر وہ سجدہ کرنے دوسری طرف کو پلٹ جاتا ہے. لیکن ہم نہ صبح نہ شام. کہ یہ اللہ تعالیٰ فوراً چیزوں کی بات کس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو تم کسی اور کی طرف مائل ہو, ساری کائنات اللہ کی طرف راغب ہے, وہ اس کے آگے سر جھکا رہی ہے, تم کسی اور کے در پہ سر ٹیکے ہوئے ہو. اچھا یہ جو سایوں کی بات ہے نا, یہ سورۃ النحل میں بھی آتی, اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. قل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھو کون ہے رب آسمان و زمین کا. قل اللہ, کہہ دیجیے اللہ ہی رب ہے. قل افتخذتم من دونی اولیاء, اگر اللہ رب ہے تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, جو اپنے جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں, اور اگر نبی یہ کہتے ہیں تو باقیوں کا پھر کیا کہنا. قل هل يستوي الأعمى, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نہ دیکھنے والا, والبصیر اور دیکھنے والا. أعمى کون ہے؟ مشرک. اور بصیر کون ہے؟ موحد, یعنی جو توحید کی بصیرت سے معمور ہے, صرف اللہ پر توقع رکھتا ہے. وہ اور وہ جو اندھیرے میں ہے جس کو اللہ کی ذات نظر نہیں آتی, اور وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ سب مدد وہاں سے ہو سکتی ہے. ام حل تستوی الظلمات والنور, اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے؟ ام جعلوا للہ شرکا, یا انہوں نے خود ہی بنا رکھے اللہ کے لیے کچھ شریک, یعنی اپنے اندھے پن کی وجہ سے مفروضے قائم کر رکھے ہیں کہ کچھ اور بھی شریک ہیں اللہ کے. خلقو کخلق ہی, جنہوں نے اس جیسی کوئی چیز بنائی ہے. فتشابہ الخلق علیہم, تو اب تخلیق کا معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. قل اللہ خالق کل شیء, کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہ الواحد القہار, اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے. کیا معنی ہے اس کا, ہر چیز کا خالق اللہ ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب ہر چیز بنائی اللہ نے ہے, غیر اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا. اب دیکھیں کہ انسان کسی بھی بڑے سے بڑے انسان پہ جو بھروسہ کرے, کبھی غور سے سوچے تو صحیح انہوں نے کیا کمال کیا. کیا زمین و آسمان کی کوئی چیز تخلیق کی؟ کوئی چاند بنایا؟ کوئی سورج بنایا؟ اور اگر ایسا ہے تو دکھاؤ کہاں ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں نے بنائی ہوئی ہیں, ہے نا یہ بات. تو اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اولیاء اللہ نے تو یہ چیز بنائی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے, اس لیے اب سب کو پوجنا پڑ رہا ہے ہم کو. جب ہر چیز کا بنانے والا ایک ہے تو دعاؤں کا سننے والا اور عبادت کے لائق بھی ایک ہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. واحد القہار, بس وہی ہے